Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Już jako nastolatek okrzyknięty geniuszem gitary grał na początku lat 70. z Czesławem Niemenem i SBB, ale na karierę solową zdecydował się dopiero w 1994 roku. Jego najnowszy album, a pierwszy w ramach projektu Apostolis Antimos Miniatures, nosi tytuł Parallel Worlds. Antimos Apostolis przyjedzie do Trójki w niedzielę. Zapraszam na transmisję jego koncertu od godziny 19. Piotr Metz. Autopromocja. Ranny wzmacniacz. Dzień dobry, w programie trzecim Polskiego Radia wita Państwa Grzegorz Hoffman. Przed paroma minutami minęła godzina czwarta, ranny wzmacniacz, odsłona czwarta. Dziś rok 1993, a konkretniej przeboje lub inne pamiętne utwory z tego roku. Hej Teksański to początek kariery tej grupy ze Szczecina, nie wszyscy o tym być może pamiętają. Płyta debiutancka Fire i właśnie Teksański na tym albumie. Posłuchajmy grupy Hej jeszcze przez chwilę. Zazdrość, a później będzie o kotach. Się tobą dzielić, nie, nie, gdybym mogła.

the colour supplement, the TV guy. You dream of protein on a plate, regret you left it quite so late. Gather the family round the table to eat and have to stay. Oh, the Sunday sleep. Sunday, Sunday, here again, a walk in the park. You meet an old soldier and talk of the past. We both arise into a war. Sunday, Sunday. Ledwie 26 na miejsce na brytyjskiej liście przebojów. Mówię ledwie, dlatego że to był początek kariery grupy Blur. Oczywiście płyta już druga, bo wcześniej była jedna, ale powiedzmy, że nie do końca reprezentatywna, a już po tej pierwszej Modern Life is Rubbish. To właśnie ten album, o który nas dzisiaj interesuje. Początek Britpopu w Anglii. To jedna z tych pierwszych ważniejszych płyt britpopowych. A skoro jesteśmy przy Britpopie, czy też około Britpopu, to teraz grupa Suede w utworze So Young. Oczywiście również z roku 1993. Because we are, because Slow Emotion Replay. Bardzo przebojowy, bardzo melodyjny fragment świetnej skądinąd płyty Dusk. Grupa DD, a konkretniej w tym przypadku Matt Johnson, oczywiście kompozytor, wokalista, gitarzysta, Johnny Marr na gitarze i na harmonice ustnej, a poza tym plejada różnych znanych instrumentalistów, no na przykład Bruce Smith na perkusji z grupy Public Image Limited. Wcześniej Suede i So Young, a teraz już jeden chyba z największych przebojów roku 1993, przynajmniej w Wielkiej Brytanii, chociaż również w naszym kraju. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Cranberries z płyty debiutanckiej Everybody Else Is Doing It, So Why Can't We? A tytuł utworu i singla Linger. Wcześniej Tasmin Oczy w jedynym swoim wielkim przyboju Sleeping Satellite. Również początki kariery i pozostaniemy jeszcze wśród artystów, którzy zaczynali w roku 93, ewentualnie niewiele wcześniej. I kolejną parkę tworzą grupy amerykańskie. Pierwsza z nich to The Counting Crows. Yeah.

Przypominam, że słuchają Państwo audycji w programie trzecim Polskiego Radia. Audycja nosi tytuł Ranny Wzmacniacz i słuchamy dzisiaj utworów, głównie przebojów z roku 1983. I to właśnie były takież to przeboje. The Counting Crows, Mr. Jones i The Spin Doctors, Two Princes. Pozostaniemy jeszcze w kręgu artystów amerykańskich przez następnych kilkanaście minut, tylko zwolnimy nieco tempo. Na początek The Smashing Pumpkins. Yeah!

ticket for a runaway train. Like a madman laughing at the rain. A little out of touch, little insane. It's just easier than dealing with the pain. Runaway train, never going back. Wrong way on a one-way track. Seems like I should be getting somewhere. Somehow neither here nor there. Runaway train, never coming back. Runaway train, tearing up the track. Runaway train, burning in my face. Runaway, but it always seems the same. Wysłuchaliśmy kolejno grupy The Smashing Pumpkins w utworze Disarm z płyty Siamese Dream, później Aerosmith i Crying's Get a Grip, Faith No More, Easy z Angel Dust i Soul Asylum, Runaway Trains, Grave Dances, Union. Na pewno pamiętają Państwo przynajmniej część teledysków do prezentowanych dzisiaj utworów, wszak to złota era MTV, lata 90. No i kolejny utwór, który być może Państwo pamiętają, również artysta amerykański, Terence Trent D'Arby. Wcześniej, to znaczy przed rokiem 93, radził sobie znacznie lepiej jeszcze w końcu lat 80. wręcz. I ten utwór, który za chwilę zostanie wyemitowany, to właściwie jeden z jego ostatnich przebojów. Później było dużo gorzej. Delicate.